Idealne na cały rok szkolny. I aż 10 razy więcej punktów Payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zarzuty wobec 3 osób zatrzymanych w Bełchatowie w związku z handlem dopalaczami. Rosjanie wysyłają policję wojskową na wzgórza Golan. Po 6 latach wracają tam też błękitne hełmy. 33 miesiące trzeba czekać na sanatorium w województwie śląskim. Na początek handlarze śmiercią. Prokuratura w Bełchatowie postawiła zarzuty 3 z 6 zatrzymanych wczoraj osób w związku z ostatnimi śmiertelnymi zatruciami, najprawdopodobniej dopalaczami. Prokuratura od rana przesłuchiwała zatrzymane osoby. Złożyły one obszerne wyjaśnienia i usłyszały zarzuty, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Bełchatowie Monika Rorat. W stosunku do 2 osób to jest zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Mówimy tutaj o dopalaczach. Taki zarzut został przedstawiony 2 osobom, natomiast trzeciej osobie taki sam zarzut, ale ze skutkiem w postaci śmierci człowieka. Przypomnę, że od minionego weekendu w Bełchatowie z powodu zatruć zmarło 4 mężczyzn w wieku od 19 do 36 lat. Śledczy nie wykluczają, że przyczyną ich zgonów mogły być dopalacze. Nieznane są jeszcze wyniki sekcji zwłok. W ich trakcie zabezpieczony został dodatkowo materiał biologiczny, który będzie poddany badaniom toksykologicznym. W trakcie postępowania prokuratorskiego wobec zatrzymanych zabezpieczone zostały dowody. Wśród nich substancje koloru białego w formie kryształków. Będą one przedmiotem specjalistycznych badań. Monika Gosławska, Radio Łódź. A prokuratura zapowiada wniosek do sądu o areszt. Rosja rozmieści policję wojskową na wzgórzach Golan i utworzy 8 punktów obserwacyjnych. Na wzgórza mają wrócić siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Misja została przerwana 6 lat temu. Żołnierze ONZ wraz z Rosjanami patrolowali dziś teren po raz pierwszy od tego czasu. Syryjskie wojska El-Asada wraz z rosyjskimi i irańskimi sojusznikami praktycznie rozbiły rebeliantów w południowo-zachodniej Syrii, zbliżając się do granicy z Izraelem. W serwisie Trójki kolejne tematy. 33 miesiące. Tyle trzeba czekać średnio na sanatorium na Śląsku. Jerzy Szafranowicz, szef tamtejszego oddziału NFZ, tłumaczy, że to efekt wieloletnich zaniedbań. Stawialiśmy na inne zakresy świadczeń. Na przykład kardiologia interwencyjna jest najlepsza w całej Polsce. Odbyło się to czyimś kosztem zakresu sanatorium. Co roku dodaje 1,5-2 milionów do sanatorium. Mimo tego te kolejki nie maleją. I nic się w najbliższym czasie nie zmieni. Najpierw muszę zabezpieczyć ojomy, chirurgię dziecięcą, onkologię, porody, a potem, jeżeli mam wystarczające pieniądze, no to dokładam do sanatorium. W pozostałych województwach średni czas czekania na leczenie sanatoryjne to 17 miesięcy. Nowe problemy w belgijskiej elektrowni atomowej przy granicy z Holandią. W jednym z reaktorów w Dol wykryto usterkę tydzień po ponownym uruchomieniu. Wcześniej reaktor był zamknięty przez 10 miesięcy. Władze w Brukseli zapewniają, że nie ma powodu do obaw. Usterkę stwierdzono w jednej z turbin w niejądrowej części reaktora. Firma tłumaczy, że nie można jej było wcześniej wykryć, bo ujawniła się dopiero po ponownym uruchomieniu reaktora i włączeniu pełnej mocy. Dla Belgów problemy z elektrowniami jądrowymi wybudowanymi w latach 70. nie są nowością, ale wywołują u nich coraz większy niepokój, podobnie jak w krajach sąsiadujących, w Holandii, Luksemburgu i Niemczech. Pierwsze kłopoty z reaktorami zarówno w Doel, jak i Tihange pojawiły się w 2012 roku. Wtedy w zbiornikach ciśnieniowych stwierdzono liczne pęknięcia i od tego czasu reaktory były kilkakrotnie wyłączane. Po licznych apelach premier Belgii Charles Michel zapowiedział zamknięcie elektrowni w 2025 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec serwis internetowy Polska Niepodległa, czyli wszystko o setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W projekcie biorą udział wszystkie programy Polskiego Radia, także nasz portal i radiowe archiwum. Wolność po 123 latach. Ten bogaty w treści historyczne i współczesne projekt prezentuje najróżniejsze materiały, które pozwolą zapoznać się z historią polskiej drogi do wolności oraz budowania polskiej państwowości. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala nie kryje dumy z tego projektu. Ja nie widziałem niczego, co byłoby lepsze od tej propozycji, jaką Polskie Radio przygotowało w związku z rocznicą odzyskania niepodległości. Najpiękniejsza ocena, jaką ja usłyszałem, brzmi tak. Wiesz co, Jacek? Z tym portalem człowiek się nie nudzi. W serwisie znajdują się prawdziwe rarytasy, podkreśla wiceszef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski. Mamy m.in. oryginalny zapis głosu marszałka Piłsudskiego. Mamy na przykład nagrania polskiej rozgłośni w Wilnie. Z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. W serwisie można znaleźć także filmy archiwalne, dokumentalne, wywiady z historykami i fotografie. Wejdź na stronę niepodległa polskieradio.pl. Witold Banach, Polskie Radio. A to był serwis Trójki.

the kind. To stay on, but the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Cały zespół Alan Parsons Live Project jest już z nami, ale tylko Alan Parsons do nas za chwilę podejdzie, tylko musi zamówić piwo. Jedna z licznych jego nagraniowych historii, mówiąca o tym, że artysta Al Stewart wcale nie chciał saksofonu w tym utworze, twierdząc, że jest wokalistą folkowym i saksofon to jakiś przebrzydły jazz. Tymczasem ten saksofon wymyślony przez właśnie Alana Parsonsa tak naprawdę zrobił ten utwór. Przyszedł do dzisiejszego programu do południa mail o treści następującej. Dzień dobry pani redaktor, tak się składa, że udało mi się pozyskać od Trójki jedno podwójne zaproszenie na najbliższy sobotni, 4 sierpnia, koncert w Dolinie Charlotte z udziałem The Alan Parsons Live Project i grupy The Waterboys. Z przyczyn osobistych nie będę niestety mógł tam się udać. Chętnie oddam swoje zaproszenie innemu trójkowemu maniakowi. Pan Waldemar Rospuchowski ofiaruje państwu podwójne zaproszenie na sobotę do Doliny Charlotte. Przypomnę, Alan Parsons i jego Live Project i grupa The Waterboys. Trzeba teraz zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. To zaproszenie czekamy. Mamy dla państwa jeszcze specjalną rezerwę. No i najważniejsza informacja. Tradycyjnie już organizatorzy festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte przygotowali pulę biletów dla tych, którzy przyjadą po prostu w ostatni dzień i gwarantują, że tak naprawdę to dosyć ryzykowne stwierdzenie. Dla nikogo biletów nie zabraknie, ale warto, proszę państwa, to ryzyko podjąć. Za chwilę Alan Parsons u nas na żywo. A to utwór, który po latach nagle stał się kultowy dla także muzyków ze sfery elektronicznej. Thank you. Alan Parsons at our microphone, his live band at the bar. Sorry, the noise level suddenly increased when we arrived. It's quite a nice soundtrack, and I asked them to watch the language, so I think we can do it. You're bringing to Poland on tour your Eye in the Sky album. It's the 35th anniversary, I think, but you play much more material, right? We're actually concentrating on iRobot. That's also celebrating an anniversary. But Eye in the Sky got re-released in a fairly lavish box set earlier this year. So they say it's really lavish. It is lavish. It's a flexi disc and includes a surround mix as well. Yeah. Which is your favorite? I love thing. Surround. Yeah. One day radio will be in surround. They promise us for about 4 years that it's going to be surround. Yeah. They were like quite broadcast in the 70s, I think. Well, we'll see. Let me translate that. Zapytałem o trasę koncertową, na której oficjalnie przywozi nam płytę Eye in the Sky, bo ma 35. rocznicę. Powiedział tak, ale równocześnie obchodzimy jeszcze jedną rocznicę, to płyta iRobot. Gramy bardzo dużo materiału. Przywitałem też zespół, który przebywa przy barze, kiedy Alan Parsons jest z nami przy naszym mikrofonie. Powiedział, że płyta Eye in the Sky ma w tej chwili rzeczywiście bardzo piękną reedycję, w której jest w środku wszystko. I są też, i to charakterystyczne, że to zauważył, miksy dookólne, miksy surround, bo to przecież jego konik. Of all the stories that you shared with us an hour before, I'd like to mention two. One is about the song that we started this hour with, which is Year of the Cat, which is a classic example of changing the song completely upside down, but adding the saxophone against the wish of the artist. So they say. I wouldn't say it's against the wish of Al. He was just slightly doubtful that a saxophone on one of his records could really work, but it was we'd already recorded the basic rhythm track, and we'd left room for so many guitar solos. I just said, "There's too many guitar solos. Let's do one of the solos acoustic. Let's do one of the solos electric guitar, and then let's finish with a sax solo." And he went, "Well, okay, but you know." I'll reserve judgment, but of course he ended up loving it, and it became a total sort of iconic part of the record. And you know, without the sax, arguably it may not have been a hit. And also, I think hiring the sax player to his live band, right? He did, yes, believe it or not. And yes, and the next follow-up single was "Time Passages," which had saxophone all over it. Okay. Rzeczywiście Al Stewart nie był przekonany, może nie było to przeciw jego życzeniom, nie był kompletnie przekonany do tego saksofonu. Tymczasem była nagrana już warstwa rytmiczna, była cała masa miejsca na solówki gitarowe. Zdaniem Alana Parsonsa za dużo tego miejsca na gitary, więc postanowił nagrać jedną solówkę elektryczną, jedną akustyczną, a tutaj dodać saksofon. No i nie tylko Al Stewart się przekonał, z utworu zrobił się światowy hit, ale uwaga, zatrudnił saksofonistę odpowiedzialnego za tą solówkę do swojego koncertowego zespołu, a kiedy ukazał się kolejny jego single "Time Passages", to tam już był w zasadzie tylko i wyłącznie saksofon. And another and the last story, so we can join your colleagues at the bar. You were the man responsible for the female vocal on "Great Gig in the Sky." Only responsible in that I had worked with Claire Turry on a previous occasion and was very impressed, and I just put her name forward, and they said, okay, well, let's try. What was the brief that they were looking for? That was the problem. There was no brief. Okay. She just, as usual, she heard the track, and then they said, go in and sing, and she started in the first take doing a number of sort of soul sister cliches like "Oh yeah, baby" and all that kind of stuff. Okay. And then they once she'd done that, they said no words, just wail basically. And she did that, two takes, and it was done. And she walked away saying, this is never going to come out. I'm never going to hear of this ever again. But she couldn't have been more wrong. And ultimately, she, I think quite rightly, made a claim that she was part composer on the song. And she supposedly settled for an undisclosed sum, as so often happens in these legal things. But I think she deserved it. She deserved to be recognized for what she did. Druga i ostatnia na dziś historia to historia o tym, że Alan Parsons jest odpowiedzialny za żeński głos i wokalizę w The Great Gig in the Sky, kończącą pierwszą stronę płyty Dark Side of the Moon. Tak pracował z Kleptory wcześniej, był pod wielkim wrażeniem. Tak naprawdę zespół Pink Floyd, co jest w ich przypadku częste, nie bardzo wiedział, o co im chodzi. W każdym razie pani dostała polecenie, żeby trochę pośpiewać, poimprowizować. W pierwszym podejściu używała tekstu, takich wytartych zwrotów, których w muzyce soulowej często się używa, takich jak oh yeah baby i tak dalej. Wtedy dostała już bardzo konkretne zadanie, żadnych słów, tylko jęki i stękania, i wywiązała się z tego zadania doskonale, choć wychodząc ze studia była przekonana, że to nigdy nie wyjdzie i nic z tego nie będzie. Bardziej się mylić oczywiście nie mogła. Po latach i słusznie uznała, że jest w części kompozytorem tego utworu przez właśnie swoją wokalną improwizację i, jak to zwykle w takich prawniczym żargonie się mówi, dogadała się z zespołem za bliżej niesprecyzowaną sumę pieniędzy. Ponieważ, jak Państwo słyszycie doskonale, w barze w Dolinie Charlotte zabawa zespołu Alan Parsons Live Project się rozkręca. Naszego gościa musimy zwolnić. Alan Parsons, thank you so much. Have a great gig on Saturday. I've just checked the weather report. No rain. That's good. That's good. That's good. And how about heat? Is it going to cool down? Cool off a bit? I'm not sure about that. I mean, we were just discussing that heat waves are a common occurrence these days, and one day all hotels such as this will need to have air conditioning in their rooms. Needless to say, many of us don't have air conditioning. So we're pretty warm in our rooms, but hey, the main thing is the show, and we're looking forward to that. Czekają na koncert. Życzyłem im powodzenia i sprawdziłem pogodę. Nie będzie padało. Zapytał oczywiście o temperaturę. Mówi, że zmiany klimatu na świecie powodują, że w zasadzie wszystkie hotele niedługo będą musiały mieć klimatyzację. No i trzymamy kciuki, żeby do sobotniego koncertu jakoś wytrzymali. Słuchamy Pink Floyd. Alan Parsons. Thank you. Thank you. Bar w Dolinie Szarloty widział naprawdę, proszę Państwa, niejedno. Oficjalnie otwarty od 17. Dzisiaj został otwarty specjalnie na potrzeby magazynku, żeby tu zainstalować nasze wyjazdowe studio na potrzeby przywitania Alana Parsonsa. Niestety artysta nie przewidział, że jego koledzy natychmiast podążą w ślad za nim i opanują bar. Teraz opanowali także stół do ping-ponga i z niepokojem patrzę na stół bilardowy, który jest tuż przy naszych mikrofonach, ale myślę, że jakoś do 16 damy radę. Przypomnę, że w najbliższą sobotę w Dolinie Szarloty na 12. Festiwalu Legend Rocka The Alan Parsons Live Project i grupa The Waterboys. Panowie z Alan Parsons oficjalnie świętują rocznicę płyty Eye in the Sky, ale nieoficjalnie i tutaj puszczając oko Parsons to parę razy podkreślił, grają przede wszystkim utwory z jego ulubionej płyty iRobot, płyty, która stała się po latach absolutnym klasykiem i jest samplowana oficjalnie i nieoficjalnie przez najróżniejszych muzyków. We'll be right back. 15.40, utwory z tej właśnie płyty iRobot, prawie wszystkie pojawią się na koncercie Alan Price Parsons Live Project w najbliższą sobotę w Dolinie Charlotte na 12. festiwalu Legend Rocka, oprócz nich grupa The Waterboys. Mamy teraz dla Państwa trzy podwójne zaproszenia przekazane osobiście przez zespół Alana Parsonsa, który w tej chwili bawi się znakomicie. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego na 22 7 3. Trzy podwójne zaproszenia na sobotę do Doliny Charlotte czekają. Dodam jeszcze, że organizatorzy zgodnie z tradycją festiwalu przygotują pulę biletów dla tych, którzy przyjadą po prostu w ostatniej chwili, podejmując decyzję spontaniczną. Gwarantujemy, że będzie pogoda, może nawet będzie za ciepło dosłownie i w przenośni. Z całą pewnością nie ma w prognozie na najbliższą sobotę deszczu. Rozmawiając z Alanem Parsonsem przez prawie godzinę, fragmenty tego wywiadu pokażą się w Trójce już niebawem. Zahaczyliśmy także o to, jak niektóre klasyczne płyty Alan Parsons Project nabrały nowego życia i są często samplowane. Oto jeden z bardziej surrealistycznych przykładów, bo to, że Kendrick Lamar sampluje Parsonsa, to samo w sobie może jeszcze nie aż tak dziwne. Ale to, że ze wszystkich rytmicznych, funkowych utworów Parsonsa wybrał akurat balladę Old and Wise, to już jest zadziwiające. Fancy girls on Long Beach Boulevard, flagging down all of these flashy cars. And Lord knows she's beautiful. Lord knows the usual's leaving her body sore. She take the little change she make to fix her nail cuticles. Lipstick is suitable to make you fiend for more. She play Mr. Shakur. That's her favorite rapper bumping. Brenda's got a baby while a pervert yelling at her. And she captured features of a woman. But only 17, the 7 car star hunking. She start running like Flo-Jo. Don't care if they Joe Blow, if they got money to blow. A blowjob is a sure go. And sure enough, don't see a dime of dirty dollars. She's giving all to her daddy, but she don't know her father. That's ironic, see a block away from Luda's Park. I seen the El Camino parked. And in her heart she hated there, but in her mind she made it where nothing really matters. So she hit the backseat. Rosa Parks never a factor when she's making ends meet. Fancy girls on Long Beach Boulevard, flagging down all of these flashy cars. And Lord knows she's beautiful. Lord knows the usual's leaving her body sore. Her anatomy is God's temple, and it's quite simple. Her castle is about to be destroyed. She's always paranoid, watching the law inside the streets. Undercovers and dummies that look like decoys. Remember Sergeant let her slide, said if he seen what's between her thighs, he'd compromise. To no surprise, she took the ultimatum round the alleyway and gave him a warm welcome that felt him right below the navel. Though he was wired up like a pair of jumping cables, his eyes was closed shut, prior charges he had waved them. It was a block away from Luda's Park. I seen a squad car parked, and in her heart she hated there, but in her mind she made it where nothing really mattered. So she hit the backseat, cause Rosa Parks never a factor when she topping off police. Fancy girls on Long Beach Boulevard, flagging down all of these flashy cars. And Lord knows she's beautiful. Lord knows the usual's leaving her body sore. As she busts down like a 12 bunk on tour, she suddenly realized she'll never escape the allure of the black man, white man, needing satisfaction. At first it became a practice, but now she's numb to it. Sometimes she wonder if she can do it like nuns do it, but she never heard of Catholic religion or sinner's redemption. That sounds foolish, and you can blame it on the mother for letting her boyfriends like Andy under her cover. 10 months before she was 10, he moved in, and that's when he touched her. This off for them is the fucking reason why Keisha rushing through that block away from Luda's Park. I seen the El Camino. And in her heart she hated there, but in her mind she made it where nothing really mattered. Still she hit the backseat, then caught a knife inside the bladder. Left her dead raped in the street, Keisha's on. My little sister 11, I looked her right in the face the day that I wrote this song, set her down and press play. Fancy girls on Long Beach Boulevard, flagging down all of these flashy cars. fancy girls on Long Beach Boulevard, oh, flagging down all of those flashy cars. Alan Parsons ze swoim zespołem otworzyli bar w Dolinie Szarloty półtorej godziny przed planowanym otwarciem. Alan Parsons dostał ode mnie w prezencie rosyjskie wydanie płyty Gaudi. Długo wczytywał się, ale nie mógł niczego się tam doczytać. Ale podziękował za prezent, mówiąc: zobaczymy się i usłyszymy w najbliższą sobotę. Ja z uwagi na Off Festival będę w zupełnie innym miejscu. Państwa namawiam na przyjechanie do Doliny Szarloty na 12. Festiwal Legend Rocka. Nasza piosenka dnia. Ostatni, jak dowiadujemy się, singiel z projektu Niemen Krzysztofa Zalewskiego. Jednego serca. Jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Minęła 15.50, jednego serca Krzysztof Zalewski z projektu Niemen, to nasza piosenka dnia. Pora na piękną i smutną płytę tygodnia. Miłość jest cudowna, grupy Manam. Miłość jest cudowna. Andrzej Dubas i Piotr Szmec w wyjazdowym studiu magazynku Trójki w Dolinie Charlotte. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski przy Myśliwieckiej 357. Na koniec pewne zaskoczenie i absolutna premiera w Trójce.